ชีวิตของคนเรานี้มันมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นได้ว่าง่ายๆถ้าชีวิตเราได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไปเราต้องแก้ไขผิดแล้วต้องแก้ไขท่านผู้ฟังแก้ไขเนี่ยก็หมายถึงทำสิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกขึ้นมาถ้าเราคิดผิดเราก็คิดใหม่ให้มันถูกถ้าเราพูดผิดเราก็พูดใหม่ให้มันถูกถ้าเราทำอะไรที่มันผิดเราก็ทำใหม่ให้มันถูกถ้าทำใหม่แล้วยังไม่ถูกก็ตั้งสติให้ดีฝึกในการที่จะทำให้มันถูกให้มันได้ให้มันดีจึงเป็นเหตุที่ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของนายคติการะนายช่างหม้อจริงๆเรื่องราวความดีของนายคติการะนี่ก็มีเยอะในพระสูตรที่เราได้ฟังกันนี่คือรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาทำหน้าที่ของความเป็นสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดบอกทางสวรรค์ให้ด้วยบอกทางสวรรค์ให้ว่าทำผิดแล้วก็แก้ไขให้มันถูกซะชีวิตของคนเราโดยให้ฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์บางทีก็ไม่ใช่นะบางทีก็เป็นคำพูดของท่านพระอานนท์บ้างของท่านพระสารีบุตรบ้างคุยกับท่านพระมหาโมคคัลลานะบ้างแต่เป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพุทธะคำสอนของพุทธะในแต่ละฝั่งมีทั้งที่เป็นพยัญชนะบทพยัญชนะที่สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เป๊ะๆเนียบๆอันนี้เจ๋งมากดีมากแล้วก็มีที่เป็นโดยอรรถะคือเนื้อความความหมายลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในบทพยัญชนะนั้นๆที่ถ้าเรานำมาใคร่ครวญพิจารณาแล้วจะเกิดความแจ่มแจ้งความแจ่มแจ้งนั้นคือจิตใจที่เปิดออกเข้าใจธรรมะได้มาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะมีความร่าเริงอาจหารแช่มชื่นในธรรมะได้ซึ่งความอิ่มอกอิ่มใจตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ฟังธรรมบุคคลที่ได้ฟังธรรมแล้วจะมีความศรัทธาจะมีความมั่นใจวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังโดยเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้เมื่อวานนี้เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อว่าคติการสูตรในคติการสูตรนี้ก็มาอยู่ในเล่มที่13แล้วก็ข้อที่403นั่นคือที่บอกเลขข้อเพราะว่าเลขข้อนี่มันจะตรงกันอยู่แต่เลขหน้าแต่ละฉบับแต่ละครั้งอาจจะไม่ตรงกันพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชฌิมานิกายข้อที่403เรื่องของคติการสูตรเป็นเรื่องราวของนายช่างหม้อแต่ว่านายช่างหม้อนี่ไม่ได้เกิดในสมัยสมณโคดมหรอกนะไม่ได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเกิดในสมัยของพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเรื่องราวนี้ก็คือว่าสมัยนั้นพระเจ้าเดินทางไปถึงบริเวณหนึ่งบริเวณนั้นก็ไม่รู้พื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าอะไรในสมัยนี้แต่พระเจ้าสมณโคดมตอนนั้นไปถึงบริเวณนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวพาลิกะนิคมเป็นนิคมเป็นชนบทเป็นหมู่บ้านเป็นบริเวณที่เรียกว่าเวพาลิกะอยู่ตรงนั้นแต่สมัยก่อนนั้นคือสมัยไหนก็คือสมัยพระพุทธเจ้าที่ประนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่ตรงไหนของสมัยนั้นแล้วก็อยู่ในพันธะกับนี้นั่นเองในโลกของเราใบนี้แหละในโลกของเราใบนี้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่5พระองค์และพระพุทธเจ้ากัสสปะก็อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันในสมัยก่อนตอนนู้นนานมาแล้วก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมอุบัติขึ้นซึ่งเราให้ฟังตรงนี้ก็เพราะต้องการจะเปิดเผยเรื่องราวการทำความดีของนายคติการะนั่นเองแล้วก็ต้องการเปิดเผยเรื่องราวการทำความดีของโชติปาลามานพตัวละครที่อยู่ในพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังตรงนี้ที่สำคัญก็คือนายช่างหม้อชื่อคติการะนี่เป็นที่มาของชื่อของพระสูตรนี้แล้วก็เพื่อนของนายช่างหม้อเป็นมานพชื่อว่าโชติปาละพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยก็ด้วยพุทธลีลานิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังมีลีลานิดหนึ่งอยู่ๆจะพูดขึ้นเลยก็ไม่อย่างนั้นแล้วก็แย้มพระสวนขึ้นก็คือแย้มยิ้มนิดๆแต่ยิ้มไม่พอเห็นฟัน ยิ้มแบบเห็นฟันนิดเดียวอย่างเงี้ยเห็นพอเห็นเขี้ยวนิดเดียวนี่คือลักษณะเรียกว่าการแย้มแย้มอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์สังเกตเห็นเอ๊ะบางท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าท่านพระอานนท์ปกติก็เป็นปัจฉาสมณะนะปัจฉาสมณะนี่ก็คือเดินไปตามข้างหลังพระพุทธเจ้าเอ๊ะท่านแล้วทำไมถึงจะเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มได้หรือปกติท่านพระอานนท์จะคอยดูหน้าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าในเรื่องนี้ก็คงจะตั้งข้อสังเกตกันได้หลากหลายประการบางคนอาจจะคิดว่าท่านพระอานนท์ไปจัดแจงอยู่ตรงนั้นเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มพอดีหรือว่าอาจจะรอจังหวะพระพุทธเจ้ารอจังหวะให้ท่านพระอานนท์มองมาก็ยิ้มพอดีหรือว่าบางคนก็จะมีความคิดว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะยิ้มข้างหน้าก็อาจจะมีแสงเกิดขึ้นอะไรอ่ะท่านพระอานนท์เลยสังเกตเห็นได้อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันไปไม่มีปัญหาแต่รายละเอียดที่สําคัญของพระสูตรนี้คือตรงที่การทําความดีนะทําไม่ดีก็แก้ไขให้มันดีเรื่องราวของนายคติกระนายช่างหม้อเรื่องราวของโชติปาลานีนะที่มีความสําคัญเอาก็จัดแจงที่นั่งนะในการที่จะแสดงธรรมก็ต้องนั่งละนะนั่งให้มันเรียบร้อยนะจึงจะกล่าวธรรมได้ท่านพระอานนท์เป็นคนฉลาดมากในระหว่างนะพอเห็นพระพุทธเจ้าแย้มยิ้มนิดนึงก็ถามนะพอพระพุทธเจ้าบอกเรื่องราวเคยมีเวลาตัวนี้เป็นที่อย่างนี้พูดแค่ประโยคสองประโยคปุ๊บปั๊บจัดแจงที่นั่งเนี่ยมวยพระพุทธเจ้านั่งละแหมมันจะต้องเป็นเรื่องราวอะไรแน่นอนนะได้ฟังธรรมแล้วทีนี้นะจัดแจงให้พระพุทธเจ้านั่งเตรียมพร้อมกันตั้งท่าฟังธรรมเหมือนอย่างที่ท่านผู้ฟังนี่แหละตื่นเช้ามาก็ตั้งท่าฟังธรรมนะอย่านอนล่ะให้นั่งนะนั่งเพื่อที่จะให้กายมันตรงนะกายมันตรงหูฟังเงี่ยสวดคอยสดับฟังธรรมะอยู่นี่ก็เรียกเป็นบุคคลอาชัยในประเภทหนึ่งเหมือนกันตอนนี้พอท่านพระอานนท์ปูที่นั่งถวายนะเพื่อให้พระเจ้าได้นั่งแสดงธรรมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพระเจ้าก็กล่าวธรรมทีนี้นะก็เล่าให้ฟังถึงบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าเวภาลิกะชนบทในสมัยของพระพุทธเจ้าที่พระนามว่ากัสสปะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะหลายๆคนคงจะทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีพระองค์เดียวนะคือหมายความว่าในแต่ละสมัยเนี่ยมีพระองค์เดียวใช่แต่สมัยนี้ยังมีคําสอนของสมณโคดมนะที่มาครองตําแหน่งความเป็นสัมมาสัมพุทธะในสมัยอื่นๆก่อนๆนู้นนะก็จะมีคนที่มาครองตําแหน่งสัมมาสัมพุทธะต่างๆกันไปนะในสมัยนั้นก็มีสมณะที่ชื่อว่ากัสสปะนำมาครองความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมต่างๆของท่านก่อนหน้านั้นก็มีโกนาคามนะก่อนหน้านั้นไปก็มีเยอะแยะนะหลังจากนี้ไปมีไหมนะหลังจากสมณโคดมไปก็จะมีอีกนะอีกหลายหลายองค์ที่มารับตำแหน่งนี้แล้วเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี้อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าที่พระนามว่ากัสสปะนั่นเองแล้วเรื่องราวของนายคติการานั้นก็คือว่าเขาเป็นช่างหม้อนะช่างหม้อก็ปั้นหม้อขายว่างั้นนะแล้วก็เขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะเป็นเพื่อนสนิทกันชื่อว่าโชติปาละโชติปาละนี่เป็นมานพนะมานพก็คือหมายถึงคนที่เป็นมีความรู้ความสามารถได้ไปเรียนหนังสือเป็นคนมีชนชั้นวรรณะว่างั้นเถอะนะถ้าเป็นมานพเนี่ยก็ปรากฏว่า2คนนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันนะคติการะนายช่างหม้อกับโชติปาละมานพคติการะนั้นก็ชักชวนนะชักชวนโชติปาละที่เป็นมานพเนี่ยไปหาพระเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะนะเพราะว่าการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลก็ลงความเห็นกันว่าดีว่าอย่างนั้นแต่ว่าโชติปาลานั้นก็ไม่ไปนะไม่ไปไปทําไมไปเห็นพระหัวโล้นไปดูสมณโคดมไปทําไมไม่มีประโยชน์ก็ว่าอย่างนั้นก็คุยโต้กันอย่างนี้3รอบท่านผู้ฟังลองคิดดูนะท่านฟังลองคิดดูโชติปาลามานพนี่ไม่ใช่ใครอื่นนะเป็นสมณโคดมเรานั่นเองนะเป็นสมณโคดมเรานั่นเองเมื่อสมัยก่อนเกิดเป็นโชติปาลามานพเป็นเพื่อนกับคติการะคติการะนี่เป็นช่างหม้อเป็นอุปถากชั้นเลิศของพระพุทธเจ้ากัสสปะไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังอยู่ในมัทธรกัปนี้นั่นเองคือมันก็ไกลอยู่นะนะหนึ่งกัปนี้มันก็นานมากกัปนี้นานเป็นพิเศษเขาก็เลยเรียกว่ามัทธรกัปเพราะฉะนั้นในมัทธรกัปนี้ก็จะยาวนานกว่ากัปอื่นๆอยู่มากในกัปเดียวกันที่เราอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั่นคือกัสสปะที่เพิ่งหมดไปสดๆร้อนๆเนี่ยนะแล้วก็มาต่อด้วยสมณะโคดมเนี่ยองค์ก่อนเท่านั้นเองนั่นคือกัสสปะพระเจ้าของเราคือสมณโคดมเนี่ยเกิดในสมัยพระเจ้ากัสสปะนั่นเป็นมานพชื่อโชติปาละแต่ยังปฏิเสธในการที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้านั่นตั้ง3รอบแต่ว่าโชติปาละมานพเนี่ยยังมีเพื่อนดีคือนายช่างหม้อนี่นั่นเองนายช่างหม้อชักชวนกันไปอย่างเงี้ยถึง3รอบก็ไม่ยอมไปแต่ก็ยังชวนอยู่ยังชวนอยู่นั่นคือคนปกติโดยทั่วไปเนี่ยชวนไปวัดฟังเทศฟังธรรมไม่ไปหรอกไม่ไปหรอก แต่พอชวนไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปชวนทีเดียวเนี่ยไปเลยรู้สึกว่าตัวเองอิ่มแล้วก็ชวนไปกินข้าวเย็นกินตรงนั้นกินตรงนี้ก็ยังไปนะเพราะมันเรื่องของตาหูจมูกลิ้นใช่ไหมชวนไปเล่นไปกินไปเที่ยวเนี่ยไปแต่พอชวนไปฟังเทศฟังธรรมสั่งน้ำทำบุญมันไปยากชวนกัน 3-4 รอบแต่ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันแต่คติการะนายช่างมอนี่ก็ไม่ใช่คนโง่เป็นคนฉลาดแต่ก็อันก็ไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรงั้นชวนไปอาบน้ำก็ได้นะอาบน้ำเนี่ยชวนทีเดียวไปเลยนะมานพวันนี้ไปเลยไปด้วยกันแต่ซึ่งก็เป็นกุศโลบายนั่นแหละข้าพเจ้าคิดว่าแต่เพราะว่าถ้าอาบน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กับที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยชี้ให้เห็นว่าตรงนั้นนั่นนั่นนั่นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหมายเราไปหาพระพุทธเจ้ากันแต่ซึ่งตรงนั้นก็คือว่าคติการะนี่เขาก็เป็นนายช่างหม้อนายช่างหม้อนี่ก็หมายความว่ามีชนชั้นต่ำกว่าต่ำกว่าพวกมานพพวกนั้นมานพเนี่ยเวลาเขาอาบน้ำเขาต้องมีลีลาในการอาบน้ำเขาต้องสระผมอาบน้ำถูตัวอะไรต่างๆเขาก็จะอาบน้ำช้ากว่าแต่ส่วนในช่างหม้อนี่อาบน้ำเร็วเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ชักชวนมานพคนนี้ไปด้วยการเหนี่ยวที่ชายพกแต่ตัวเองขึ้นมาก่อนนะตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเหนี่ยวที่ชายพกของมานพคนนี้โชติปาลามานพเพื่อที่จะชักชวนไปไปหาพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธอีกถึง3รอบแล้วก็กระทำโดยการที่จะให้เขาต้องปล่อยได้เพราะว่าก็ด้วยความเป็นโพธิสัตว์นะข้าพเจ้าคิดว่าร่างกายคงจะต้องมีความแข็งแรงมีบุญมีกำลังอะไรตามภาษาของโพธิสัตว์นั่นแหละดังนั้นก็เลยสามารถที่จะทำให้เขาสลัดเขาปล่อยได้ที่ชายพวกของตัวเอง6รอบแล้วท่านผู้ฟัง6รอบชวนกันไปก็ไม่ไปแม้แต่ชวนไปอาบน้ำนี่รอบเดียวไปนะไม่ไปได้ยังไงคราวนี้แต่กติการะในช่างหม้อเนี่ยก็มีความเห็นว่าโชติปาระที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาถ้าได้ฟังธรรมเนี่ยแม้จะต้องดีมากแน่ๆเลยเขาจะต้องเป็นคนดีเขาจะต้องทำดีแน่ๆก็จึงด้วยความที่ต้องการจะให้เพื่อนเนี่ยได้ฟังธรรมมากแต่ตัวเองมีชาติต่ำก็จริงด้วยความเป็นช่างหม้อมีชาติต่ำเขาเป็นมานพมีชาติสูงกว่าแต่อาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันเอางี้แล้วกันยังไงก็ต้องชวนไปฟังธรรมให้ได้อาศัยอำนาจประโยชน์ด้วยความที่ตัวเองเป็นอุปถากอุปถากชั้นเลิศของพระเจ้าก็คือระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็อาศัยตรงนี้แหละจึงจับมวยผมเลยนะจับมวยผมเนี่ยก็ด้วยอำนาจของสัมมาสัมพุทธะนะคือไม่ใช่ว่าจะยกตนข่มท่านหรืออะไรแต่ด้วยอำนาจของสัมมาสัมพุทธะในการที่จะชักชวนคนไปฟังธรรมนะก็จะทำอย่างนี้ละจับที่มวยผมเลยนะซึ่งมานพคนนั้นนะโชติปาลามานพเนี่ยพอถูกจับมวยผมแล้วเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมันจะเอาเป็นเอาตายกันเลยเหรอเนี่ยฮะเรื่องแค่นี้ต้องจับผมเลยเหรออะไรกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะแต่ยืดเหนียวชายพกทีนี้จับผมอีกเหรออ้าวปล่อยไปก็ไปก็ได้ปล่อยซะนั่นมีความคิดอย่างนี้สุดท้ายคติการะนายช่างหม้อก็ชวนโชติปาระมานพเพื่อนซีกันเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าได้เนี่ยไปหากันเรียบร้อยไม่กราบด้วยนะท่านฟังโชติปาระมานพเนี่ยไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้ามีแต่คติการะนายช่างหม้อคนเดียวกราบมับแต่โชติปาระมานพก็อ๋อท่านพระพุทธเจ้าแล้วโอเคก็นั่งตรงนั้นไม่กราบก็ไม่เป็นไรเพิ่งรู้จักกันคติการะในช่างหม้อนั้นก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้โชติปาระมานพฟังข้าพเจ้ามีความคิดว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยก็จะต้องทราบแหละว่ามานพคนนี้ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับปริยากรเรียบร้อยแล้วในกลับนั้นในอีกครั้งต่อไปเนี่ยคุณนั่นแหละจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเองดังก็จึงแสดงธรรมในลักษณะนี้ล่ะในลักษณะที่ว่าพูดถึงเรื่องของความเป็นโพธิสัตว์พูดถึงเรื่องของการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพูดถึงเรื่องของอนุบุพพิกถาทานศีลสวรรค์โทษของกามอนิสงส์ในการออกบวชนะต้องมีชุดนี้แน่นอนนะคือข้อสังเกตที่เขาไม่ได้เล่าในพระสูตรนี้ก็คือว่าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ากัสสปะเนี่ยตรัสอะไรให้มานพคนนี้ฟังพอฟังแล้วเกิดอยากจะบวชขึ้นมาทันทีนี่คือประเด็นเทศธรรมะอะไรให้มานพคนนี้ฟังมานพคนนี้เข้าถึงจากที่ไม่อยากจะมาพบไม่อยากจะมาเจอปฏิเสธตั้ง6ครั้ง7ครั้งนะมาพบมาเจอแล้วก็ไม่กราบไม่ไหว้แต่พอฟังธรรมะชุดนี้เท่านั้นถึงกับจะบวชมันอะไรตรงนั้นมันอะไรนี่เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้านะท่านฟังที่คิดว่าก็คงจะด้วยประการตรงนี้แหละเรื่องของความเป็นโพธิสัตว์เรื่องของอนุบุพพิกถา ก็คือว่าด้วยเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการออกบวชแล้วก็จึงทําให้โชติปารามานพเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วมีความแจ่มแจ้งก็จึงจะบวชแต่ทีนี้ก็จึงจะบวชจะขอบวชก็เลยมาปรึกษากับเพื่อนก่อนมาปรึกษากับพี่ตานายช่างหม้อคนนี้แหละว่าอ้าวทําไมฟังธรรมขนาดนี้อยู่เรื่อยๆตัวเองยังไม่บวชอ่ะทําไมนายช่างหม้อยังไม่บวชนายช่างหม้อนั้นก็ยังมีภาระอยู่ทั้งฝั่งแล้วก็เลี้ยงดูมารดาบิดาที่แก่ด้วยเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นท่านก็ตาบอดด้วยยังต้องรับภาระนี้อยู่แต่ว่าการประพฤติการกระทําของนายช่างหม้อตรงนี้เป็นความดีความงามมากแต่ถึงแม้เขาอยากจะบวชแน่นอนล่ะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะบวชตัวเองไม่มีเงินไม่มีทองด้วยแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินรับทองถึงแม้ไม่บวชก็เหมือนกับบวชเลยท่านฟังเพราะว่าตัวเองนั้นไม่รับเงินไม่รับทองรักษาศีล8นะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตรักษาศีล8ไม่ใช่แค่ศีล8ท่านฟังศีล10เลยอ่ะเป็นเหมือนสามเณรเลยเพราะว่าเงินทองก็ไม่รับนะแต่ปั้นหม้อขายแล้วเอาเงินจากไหนเวลารับเงินเขาก็ไม่รับเงินนะเขาก็รับเป็นอาหารเป็นข้าวฉันปั้นหม้อเอาไว้ตั้งหม้อไว้ตรงนี้ถ้าเธอต้องการหม้อนี้เธอก็เอาอาหารวางไว้นะหมายถึงว่าเอาข้าวสารเอาถั่วอะไรวางไว้นะตามมูลค่าที่คิดว่ามันจะเป็นแล้วก็เอาหม้อไปนะเวลาไปเอาดินนะคติการนายช่างหม้อนี้ก็ไม่ได้ไปขุดดินดิบๆเดิมๆมาแล้วก็มาปั้นแต่ไปเอาดินที่ตรงริมฝั่งแม่น้ําที่แม่น้ํามันกัดเซาะแล้วตลิ่งมันพังลงมาตรงนั้นเนี่ยก็เอาดินตรงนั้นเนี่ยมาทํามาปั้นหม้อนะซึ่งดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีสัตว์อยู่ละสัตว์มันก็หนีเข้าดินไปใช่ไหมมันก็เหลือแต่ดินที่พึ่งพังจากตะลิ่งลงมาเพื่อที่ไม่ต้องการจะฆ่าสัตว์หรือบางทีตัวอะไรหนูมันขุดคุ้ยดินออกมาก็เอาดินที่หนูหรือสัตว์อื่นๆอะไรคุ้ยมาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวสัตว์ละก็เอาดินนั้นน่ะมาปั้นหม้อก็ดําเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ขนาดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องนายคติการะเนี่ยว่าเป็นอุปถัมภ์ชั้นยอดนะด้วยคุณธรรมต่างๆตรงนี้ที่เขามีถึงแม้เป็นคารวาสแต่ก็ยังรักษาศีล10ได้คิดดูนะดีมากดีมากแล้วก็ยังเลี้ยงดูมารดาบิดานะที่ตาบอดด้วยตรงนี้ก็เลยยังทําให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องแบบได้แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือนายช่างหม้อคนนี้เป็นการบวชนอกเครื่องแบบเลยนะบวชนอกเครื่องแบบไม่ถือเงินไม่จับเงินไม่ฆ่าสัตว์ประพฤติพรหมจรรย์นะมีชีวิตอยู่อย่างพระสงฆ์แต่ก็ยังดูแลมารดาบิดาไปด้วยนะยังนุ่งห่มแบบคารวาสนะแล้วก็ทำกิจการงานอย่างอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะบำรุงเลี้ยงพระพุทธเจ้าด้วยอามิตรคือปัจจัยต่างๆมีอาหารมีน้ำอะไรต่างๆเป็นต้นนะซึ่งภาระนี้ทำให้คติการานั้นก็ยังบวชไม่ได้ละนะก็เลยอนุโมทนากับมานพนะคือโชติปารานั้นให้เขาบวชไปพระเจ้ากัสสปะนั้นหลังจากที่อยู่บริเวณนั้นได้สักพักหนึ่งเหตุที่ต้องอยู่ที่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าโชติปาระมานพนั้นเนี่ยเพิ่งบวชนะคือถ้าบวชวันนี้แล้วเดินทางไปเลยเนี่ยภิกษุสงฆ์ต่างๆก็ตามพระพุทธเจ้าไปนะญาติของมานพนะคือโชติปาระนี่อาจจะเคืองใจได้เพราะว่ายังไม่ได้ทําความคุ้นเคยยังไม่รู้เรื่องของราวของการปฏิบัติแต่เพราะว่าอยู่ๆอ้าวทําไมลูกฉันไปบวชแล้วมีชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าที่บ้านของโชติปาระมานพนี่ก็คงจะยังไม่เข้าใจเรื่องระบบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธบ้างอะไรบ้างแต่เพราะว่าถ้าไม่นับถือกันมาก่อนเนี่ยก็คงจะบูชาเทพเจ้าอะไรต่างๆของเขาไปแต่ถ้ามานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นโดยความไม่เป็นสาระนำมาทำอย่างถูกต้องละศีลปัตตปรมาสได้ก็ต้องทำความคุ้นเคยตรงนี้ก่อนให้คลายความที่จะไม่ได้เห็นกันในเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็อยู่สักพักหนึ่งพอให้เกิดความคุ้นเคยตรงนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าก็หลีกไปนะหลีกไปที่เมืองพารณสีนะที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันนะที่เมืองพารณสีนั้นก็มีพระราชานะที่ชื่อว่ากิกิกาสีราชนั้นท่านก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เรื่องราวที่เขาอธิบายไว้เกี่ยวกับพระราชาที่ชื่อว่ากิกินั้นก็คือว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้นับถือสมาสมุทธะนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าลูกสาวแต่ลูกสาวได้ฟังธรรมะก่อนก็เลยชักชวนบิดาให้ไปได้ฟังธรรมะด้วยแล้วก็ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระเจ้ากิกิกาสีราชเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วก็ได้บำรุงเลี้ยงพระพุทธเจ้าในวันนั้นตอนที่พระองค์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคไทวันซึ่งก็คงจะเป็นบริเวณเดียวกันกับที่อยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันเมืองพารณสีก็ยังมีอยู่ในสมัยพระเจ้ากัสสปะก็ตรงนั้นก็ยังเรียกว่าพารณสีอยู่แล้วป่านั้นก็คงจะต้อง อยู่ในตั้งแต่สมัยพระเจ้ากัสสปะมาแล้วนั่นถึงว่ามีชื่อป่านี้อยู่สมัยปัจจุบันนี้เขายังเรียกป่านี้ว่าป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอยู่แต่ว่าชื่ออื่นๆของตำแหน่งอื่นๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่นภูเขาเวปุลาในสมัยพระเจ้ากัสสปะนี่ก็ชื่อว่ามงกุฎอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องราวตรงนี้ที่อธิบายถึงการที่พระเจ้ากิกิกาสีราชนี่ต้องการให้พระเจ้ามาจำพรรษาอยู่ที่นี่ในพื้นที่จะได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์แต่พระเจ้าก็ปฏิเสธพอได้รับคำของนายช่างหม้อเอาไปแล้วนะว่าจะจำพรรษาอยู่ที่เวปาลิกะนะคนที่รับคำสัญญากันเอาไว้แล้วท่านฟังก็ทำตามนั้นแต่โดยเฉพาะยิ่งรับคำสัญญาไว้กับบุคคลที่มีคุณธรรมแต่พระเจ้าได้ยกตัวอย่างคุณธรรมของคติการะนายช่างหม้อเอาไว้นะให้พระเจ้ากิกิกาสีราชฟังว่านายช่างหม้อเนี่ยเป็นอนาคามีด้วยนะแล้วก็มีคุณธรรมที่ดีต่างๆตัวเองแม้จะไม่ค่อยมีเงินมีทองแต่ว่าก็ยังอุปถัมภ์อุปถัมภ์ถึงขนาดว่าให้อาหารที่สำหรับตัวเองรับประทานแล้วก็ยังถวายให้พระเจ้าได้ขนมหรือแม้แต่หลังคาเรือนหลังคากุฏิของพระเจ้ารั่วพระเจ้าก็ให้ภิกษุไปนำเอาหญ้ามุงหลังคาของจากบ้านนายคติการะในช่างหม้อนี้มามุงให้แล้วก็ตามรายละเอียดที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้แต่ถ้าผู้ฟังยังไม่ได้ฟังเรื่องราวตรงนี้จะฟังย้อนหลังก็สามารถทำได้ไปที่เว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ในเรื่องราวตรงนี้ที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์นั่นเองในที่ว่าแม้แต่ในการเกิดครั้งต่อไปนะจะเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วท่านผู้ฟังคิดดูสมณะโคดมเนี่ยเกิดเป็นโชติปาลามานพแล้วก็เอาเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยได้ทำไม่ดีแล้วกลับทำดีเอาไว้เนี่ยนะนำมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังแต่ตัวเองทำไม่ดีไม่ถูกเอาแก้ไขทำไม่ดีให้ถูกนะเคยพูดเอาไว้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการไปเห็นสมณะโลนนะไม่มีประโยชน์ก็แก้ไขแต่ตัวเองปรับปรุงตัวเองออกบวชแก้ไขจิตใจตัวเองนะให้ดีให้ได้แต่เขายังดีท่านผู้ฟังยังมีเพื่อนดีที่ชักจูงพานำกันไปไม่ใช่ว่าบางทีทำครั้งเดียว2ครั้งมันอาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ลองทำ6ครั้ง7ครั้งแต่ทำผิดก็แก้ไขใหม่คติการะในช่างหม้อนี้ตัวเองเป็นอนาคามีใช่ไหมตายไปก็ไปเกิดในสุทธาวาสพรหมก็ได้ลงมาหาสมณะโคดมนะที่เป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันในสมัยพระเจ้ากัสสปะนั่นแหละนะว่าท่านคือโชติปาลามานพนะตัวฉันคือคติการะเทพบุตรที่เป็นนายช่างหม้อก่อนก็ได้คุยกันนั่นก็เป็นเรื่องที่มาในอีกพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าคติการะสูตรที่4นั่นอยู่ในสังยุตตนิกายนะข้อที่287จากจุดที่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะจนถึงมาการเกิดชาติสุดท้ายนะของสมณะโคดมนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านไปเกิดอีกกี่ชาติมาก่อนหรือเปล่านะหรือว่าไปเกิดเป็นอยู่เทวดาในชั้นดุสิตแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็มาถึงชั้นดุสิตแต่ก่อนที่จะมาเป็นสมณะโคดมในชาติปัจจุบันในเจ้าชายสิทธัตถะก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าคติการะเทพบุตรที่จากความเป็นช่างหม้อนะตายจากชาตินั้นไปก็ไปเกิดอยู่ในสุทธาวาสพรหมนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยนะคิดว่าตอนนี้ก็ยังคงจะอยู่พระพุทธเจ้าของเราได้เล่าเรื่องราวการทำความดีเอาไว้แต่ของนายช่างหม้อคติการะได้เล่าเรื่องราวการทำจากที่ไม่ดีเปลี่ยนมาดีของตัวเองจากชาติที่เป็นโชติปาลามานพเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ดีเปลี่ยนแปลงวาจาให้ดีแล้วก็เป็นความดีความงามขึ้นมาชีวิตเราก็เหมือนกันผู้ฟังบางทีเราพูดสิ่งใดออกไปเราพูดผิดเราทำไม่ถูกเราก็แก้ไขเอาเราทำใหม่ให้ถูกอย่าไปยึดมั่นในวาจาที่เปล่งออกไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นในวาจาเนี่ยว่าเป็นตัวตนของฉันเนี่ยมันไม่ดีเราแก้ไขเรารู้ว่าไหนไม่ดีเราก็ละเสียวางเสียนะคือถ้าเรายึดถือแล้วนะมันก็จะเมาพอเมาแล้วมันก็จะยิ่งสร้างอกุศลเราก็อย่าเมานะคลายความเมานั้นให้ได้โดยการฟังธรรมะแน่นอนล่ะการมีเพื่อนดีนะเขาชักชวนเราไปในเรื่องการทำความดีความงามเราควรจะไปแต่เราควรจะทำจิตใจของเราให้มันดีขึ้นนะปรับปรุงจากที่ไม่ดีแก้ไขให้มันดีท่านพระองคุลิมานก็ยังทำได้โชติปาลามานพก็ยังทำได้เราพระอรหันตสาวกในยุคพุทธกาลนั้นท่านก็ยังทำได้เราอริยสาวกต่างๆในสมัยปัจจุบันนั้นท่านก็ทำได้ตัวเราเองเราเห็นความไม่ดีความไม่งามตรงไหนในกายเราในใจเราในวาจาเราเราแก้ไขทำให้ดีให้มีกำลังใจท่านผู้ฟัง ไม่มีใครที่ว่าจะไม่ได้ทําพลาดพลั้งอะไรในชีวิตมันมีทั้งสิ้นทั้งนั้นแต่เราเข้าใจความนั้นเราเข้าใจเรื่องนั้นก็แก้ไขใหม่ทําใหม่ให้ถูกต้องนั่นจะเป็นความดีจะเป็นความดีที่สามารถที่จะพูดกันได้ไม่จบพูดกันได้ไม่หยุดในสมัยพระเจ้ากัสสปะเกิดขึ้นแล้วก็ยังนํามาเล่าใหม่ให้ฟังใหม่ในสมัยพระเจ้าสมณโคดมก็ได้แต่เรื่องราวการทําความดีของคนที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วแม้การเขาจะไม่อยู่แต่ความดีความงามของเขาตรงนั้นก็ยังอยู่ตัวเราเองก็เหมือนกันถึงแม้ตัวเราเองจะละโลกนี้ไปอีกไม่รู้กี่ปีข้างหน้าแต่ชื่อเสียงการทำคุณงามความดีที่เราแก้ไขจากที่ไม่ดีทำให้ดีนั่นแหละจะยังอยู่เป็นกำลังใจให้คนรุ่นหลังเป็นเรื่องราวการทำความดีที่จะสืบต่อกันไปได้ช่วยกันหมุนให้เป็นไปหมุนตามจากคือธรรมอันประเสริฐที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วจะต้องให้บอกกี่รอบบอกรอบเดียวพอไหมบอก2รอบพอไหม2รอบไม่พอบอก3รอบบอกจน6รอบ7รอบนั่นน่ะถึงจะทําได้เอา7รอบไม่พอบอกอีกบอกจนต้องทําได้นะท่านฟังเราจะต้องแก้ไขตัวเราเองให้ดีให้ได้มันไม่มีใครที่แก้ไขไม่ได้หรอกอาจจะใช้เวลานานหน่อยอาจจะต้องบอกหลายรอบหน่อย7รอบไม่พอ10รอบ20รอบบอกได้ไหมฟังดูได้ไหมฟังแล้วแก้ไขจิตใจตัวเราเองให้ดีคนเราบางทีบอกกันดีๆนะรอบ2รอบ4รอบ5รอบก็ทําได้บอกดีๆไม่ได้ก็ต้องบอกด้วยวิธีที่รุนแรงบ้างพระเจ้าจะก็จึงพูดถึงการที่สอนด้วยวิธีรุนแรงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงโทษบ้างโทษของกามโทษของอกุศลธรรมนะบอกไม่ได้ก็คงต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปนั่นก็คือต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปให้มาบอกนั่นแหละนั่นก็คือไม่ต้องสอนกันเลยองค์นี้ก็คือจบไปพระเจ้าองค์นี้ก็คงสอนไม่ได้ก็เปรียบเสมือนถูกฆ่าทิ้งนั่นก็คือกรณีของคนที่ว่าไม่สามารถบอกได้ด้วยวิธีทั้งรุนแรงทั้งวิธีละมุนละม่อมก็ต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปนะองค์นี้คงจะบอกไม่ได้เราอย่าให้เป็นอย่างนั้นท่านฟังเราอย่าให้เป็นคนที่บอกไม่ได้แต่ให้เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาเราพูดจาอะไรออกไปแล้วนะให้เป็นผู้ที่ถือมั่นในคำสัตย์นะเมื่อสักครู่ที่ข้าพเจ้าบอกว่าอย่าไปยึดถือคำพูดอะไรที่พูดไปแล้วนั่นไม่ใช่หมายความว่าเราก็โกหกได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่รักษาคำสัตย์ด้วยรักษาวาจาของเราให้ดีถ้าเราพูดอะไรผิดเราก็แก้ไขให้มันถูกแต่บางทีเราคิดว่าเราพูดถูกเราเข้าใจผิดตรงนี้หมายถึงที่ว่าเราอย่าไปมีอัตวานุปาทานนั่นคือความยึดถือตรงนั้นจิตใจของเราวาจาของเราการกระทำทางกายของเรานะให้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายให้เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นในธรรมะในนี้ท่านฟังจะรุ่งเรืองเจริญกันขึ้นมาได้เนี่ยพระเจ้าของเราไม่อยู่แล้วมีแต่พี่กันน้องกันเราภิกษุสาวกอุบาสกอุบาสิกาท่านนั่นเองที่จะรักษาคำสอนของท่านไว้ได้หรือไม่มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันมีอะไรก็ค่อยกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำธรรมวินัยนี้ให้เจริญขึ้นได้แล้วในการนี้ท่านผู้ฟังในเรื่องการที่จะมีข้อเสนอแนะใดๆแต่ข้าพเจ้ายินดีรับฟังแต่โดยทรงเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกราชไปรษณีย์41130หรือว่าทรงเป็นข้อความแต่ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์เป็นสะดวกก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญบาน